Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatosan fantasztikus péntek estét kívánok mindenkinek. Véget ért a hét. Remélem, hogy mindenkinek véget ért a munkahét, és úgy döntöttem, hogy ezt a munkahétnek a végét azzal fogom megünnepelni, hogy összerakom a Lego bonsai készletet, ami jaj, megérkezett a cica, majdnem ledöntötte a kamerát. Nagyon ügyes vagy, cica. Örülök, hogy itt vagy köztünk. Szevasz, szia cica, minden a legnagyobb rendben. És akkor most legyen az, igen, neked nagyon rossz, hogy integetsz egy szépet a nézőknek, így, hogy és elbúcsúzunk, mert hogy megint nincsen hely a cicának itt az asztalon. aki ennek köszönhetően ki is fejti hangos nem tetszését azzal kapcsolatban, hogy nem lehet itt az asztalon. Obika, nem jöhetsz föl most az asztalra. Szóval ezt a Lego szettet fogom ma este összerakni, ami ugye a Lego bonsai fa, tehát gyakorlatilag egy műanyagból készült dísz növény lesz a ma esti program, és erről a szettről egyébként előjáróban annyit érdemes tudni, hogy ez nem egy újdonság, hiszen tavaly nyáron adta ki a Lego egy másik hasonló készlettel egyetemben, ami egy virágcsokor volt, hogyha az emlékeim nem csalnak, és én gyakorlatilag szeptember elején csaptam le rá, hogyha jól emlékszem, ugyanis mindig is tetszett ez a készlet, tök jópofának tartottam, igazi jópofa dísztárgy, olyan növény, ami soha nem fog meghalni, hiszen műanyagból van, és azért vettem meg most, mert a hónap elején volt egy 30%-os kedvezmény a Tesco-ban, és ennek köszönhetően 18.000 forint helyett 13.000 forintért lehetett megszerezni ezt a szettet, és úgy gondoltam, hogy ez az az összeg, amit röhögve kifizetek érte, úgyhogy megláttam a polcon, levettem. Ennek azt hiszem most már 2 vagy 3 hete, és ma este jött el a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy itt az idő, ideje összerakni, tényleg mögöttem is van egy 5 napos munkahét, és ennek a munkahétnek egyébként tökéletes levezetése lesz, hogy összerakom ezt a jópofa szettet, aminek az egyik érdekessége, rögtön mutatom is, hogy van benne egy ilyen szeparátor, ami szokás szerint, mármint hogy nem szokás szerint, de nem a klasszikus narancssárga színű, hanem ilyen kékes zöld. És hogyha nem csal az emlékezetem, akkor ezt a fajta szétszedő eszközt a Lego a kifejezetten felnőtteknek szánt készletek mellé csomagolja. Maga a szett egyébként 878 alkatrész számlál, ami elsőre tök soknak tűnik, de valójában nem fogunk 878 alkatrészt összepakolni, ugyanis ennek a szettnek megvan az a különlegessége, hogy kétfajta lombkoronát lehet neki készíteni. Egyrészt van a klasszikus zöld, illetve van ez a, hát, cseresznyevirág, utánzat, fehér rózsaszín megoldás. Én a zöldet választottam egyelőre, és majd lehet, hogy tavasszal át fogok állni egyébként erre a fehér rózsaszín megoldásra, és azt nézem egyébként, hogy a fehér rózsaszín megoldás az jóval több elemből áll, mint a zöld. Úgyhogy én azt tippelem, hogy maga a készlet, amit én most össze fogok itt rakni, az hát ilyen 600 alkatrész lehet, hogy annyi sincsen. Úgyhogy neki is látok az építésnek, és Emi Panni azt javasolja, hogy szavazzuk meg, hogy milyen színű legyen a bonsai fa, és miért is ne? Szavazzuk meg, hogy milyen színű legyen ez a bonsai. Mi baj lehet belőle? Nem igaz? Úgyhogy gyorsan indítok nektek egy szavazást. Legyen interaktív. Ez a mai legós stream. Na, pötyögöm be, és akkor 2 percetek lesz szavazni. Úgyhogy hajrá, nyomkodjátok szépen a gombot, és nézzük meg, hogy akkor milyen legyen ez a bonsai, aminek a rózsaszín fehér alkatrészeire egyébként már rá is feküdt a cica. 9 szavazatnál tartunk, egyelőre a fehér rózsaszín vezet, 10 szavazat, még mindig van legalább 1,5 perc, úgyhogy mindenkit arra biztatok, mind a 24 nézőmet, hogy nyomjátok meg a szavazás gombot. Nyomjátok meg a szavazás gombot, és döntsétek el, hogy melyik változatot építsen meg. A bonsaiból továbbra is 10 szavazatnál tartunk, és még több, mint 1 perc van hátra, úgyhogy még megfordulhat az arány. Oberon is úgy gondolom, hogy van valamilyen véleménye, de fogalmam sincs, hogy milyen véleménye van, mert nem értek macskául, úgyhogy felugrottunk 11 szavazatra, még mindig van lehetőség változtatni az eredményen, és ha jól látom, akkor kevesebb, mint 1 perc van hátra. 5-7 arányban a fehér rózsaszín változat vezet, 12 szavazatnál, 12 ember, hogyha jól látom, akkor jelenleg 24 nézőnél tartunk, úgyhogy 12 ember még mindig szavazhat. Mindenki vegye ki a részét ebből a szavazásból, azt javaslom, úgyhogy gyerünk, még van legalább 20 másodperc, úgyhogy nincs veszve semmi. Közben Oberon elfoglalta a helyét természetesen a zacskókon, és most el is kezdett játszani egyel, úgyhogy úgy gondolom, hogy most ezzel el fogja foglalni magát egy ideig. És nem akar majd feljönni ide mellém az asztalra. Nagyon izgalmasnak tűnik ez a zacskózás. Jó, 12 szavazatnál úgy döntöttetek, hogy a fehér és a rózsaszín változatot építsen meg, úgyhogy akkor gyakorlatilag ez fog történni. Amikor eljutok odáig az építésben, akkor a fehér rózsaszín változatot fogom összerakni, ami azt jelenti, hogy tovább fogok pepecselni az építéssel, mint hogyha a zöldet választottam volna, ugyanis igen, tehát hogy a fehér rózsaszín alkatrészekből több van, mint a zöldből. És közben írja Demi Owl, hogy a rózsaszín elemek békák, és egyébként tényleg a rózsaszín elemek egy része az béka. Vannak ilyen kis virágszirmok, illetve vannak békák is a csomagban. Úgyhogy akkor neki is látok az építésnek. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezt a... Hát, hogyha a rózsaszín fehér változatot nézem, akkor azt gondolom, hogy körülbelül ilyen 700-750 alkatrésznyi építés vár rám, és kíváncsi vagyok, hogy vajon ez mennyi ideig fog nekem tartani, hogy megépítsem ezt a 750 alkatrésznyi bonsai fánt. Most van ugye 9 óra, azt gondolom, hogy két órába ez az építés nem feltétlenül fog beleférni, de péntek este van, én nem sietek sehova, gondolom ti se siettek sehova, úgyhogy van időnk bőven, akár a holnap hajnalba is belenyúlhat ez az építés a részemről. Azt tervezem egyébként, hogy mindenképpen befejezem egy streamen belül az építést, úgyhogy nem állok fel addig, amíg el nem készítjük ezt a nagyszerű kis bonsai fát, és egyébként ez kifejezetten olyan készlet, aminél rögtön eszembe jutott, hogy lehet, hogy ennek majd, miután elkészült, vásárolni is kellene egy aprócska vitrint, mert hogy ez tényleg egy kifejezetten olyan készlet, ami nem egy játék valójában, hanem egy szobadísz, és mivel a lombia meglehetősen sok elemből áll, ezért tök jó lenne, hogyha soha nem kellene azzal foglalkoznom, hogy takarítani kelljen róla a port, úgyhogy már csak ezért is lehet, hogy kifejezetten jó döntés lenne a részemről, hogyha szereznék neki egy vitrint, amiben szépen ki tudom állítani. Először egyébként magának, a bonsainak, hát hogy is mondjam, a kis edényét fogjuk megépíteni, aztán megépítjük a törzset, a törzsre fel fogjuk rakni a lombot, és végül az építésnek a vége abból fog állni, hogy megépítünk egy ilyen kis fa tartókát, amire rákerül az apró edényben lévő bonsájfa, és szerintem a végeredmény, rengeteget, nyilván láttatok már ti is képet erről a készletről, szerintem a végeredmény az kifejezetten mutatós lesz. Közben Kokanoid írja, hogy neki 3 órába telt összerakni ezt a készletet. Kíváncsi vagyok, hogy a streamben, miközben itt folyamatosan szövegelek, vajon nekem mennyi időt fog igénybe venni, hogy elkészítsem ezt a szettet. Közben természetesen, miközben itt pakolgatom az alkatrészeket, jöhetnek a mindenféle kérdések és témák a chatben. Gyakorlatilag nem csak legózunk, hanem klasszikus beszélgetős streamünk is van egyben, úgyhogy ha bárkinek van bármilyen témája, ötlete, kérdése, akármilyen, amiről beszélgethetünk az elkövetkezendő órákban, akkor ne tartsa magában, jöhet. Jöhet, dumáljunk meg mindent, ami eszetekbe jut. Az eleje egyébként nem tűnik egy kifejezetten bonyolult építési folyamatnak, nyilván akkor lesz ez, akkor kell majd itt nagyon figyelnem az építésre, amikor elérek majd a kis bonsai fának a törzséhez, illetve nagyon úgy fest, hogy mivel megszavaztátok, hogy a fehér rózsaszín lombkorona legyen, valószínűleg ott lesz majd sokkal több feladatom, nem most itt az elején, és majd ott kell koncentrálnom arra, hogy ne roncsam el az építést. Mind például, ahogy elrontottam a LEGO Tumblr esetében. Aki velem volt a legutóbbi LEGO streamnél, az emlékezhet rá, hogy amikor befejeztem az építést, akkor maradtak itt mindenféle alkatrészek az asztalon, és bizony-bizony miután kikapcsoltam a streamet, utána még legalább egy órát foglalkoztam azzal, hogy megkeressem azokat a pontokat az építési útmutatóban, ahol elrontottam az építést, és a végeredmény egyébként az lett, hogy minden elem a helyére került, úgyhogy tökéletes állapotban van a LEGO Tumblr, és azóta be is került a vitrínbe, amit nagyon szívesen megmutatnék egyébként nektek, de hogy ilyen hatalmas nagy a vitrín, és egész egyszerűen most nem tudom ide cipelni. Úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy milyen lett a végeredmény, az mindenképpen nézzen föl a Discord szerverünkre, és a Discord szerverünkön belül a LEGO csatornára, ugyanis oda töltöttem fel képet arról, hogy hogyan is néz ki a LEGO Tumblr a saját kis vitrinében. Azt kell, hogy mondjam, hogy kurva jó. Tehát, hogy egyáltalán nem bántam meg, hogy megvettem ezt a vitrint, sőt, konkrétan a héten már beszéltem a sráccal, aki készítette nekem a vitrint, és mondtam is neki, hogy jövő héten rendelni fogok egy újabb darabot, méghozzá az Apollo 11 holdkompjához, ami most sajnos nem látszódik. Itt van fönn mögöttem a polcon, de most a kamerának a szöge éppen úgy van beállítva, hogy nem láthatjátok. Úgyhogy, ja. Na, közben Kokanoid írja, hogy úgy döntött, hogy nem pirítja meg a valagát, hanem 100 000 jó magyar erős forintért vesz magának legót. Hogyha esetleg valakinek fogalma sincs arról, hogy Kokanoid miről beszél, annak elárulom, hogy korábban az említett Discord szerverünkön ugye volt egy beszélgetés arról, hogy Kokanoid mire költse a megspórolt pénzét, elmenjen-e nyaralni, vagy vegyene magának egy nagyobb LEGO készletet, és most kiderült, hogy Kokanoid úgy döntött, hogy nyaralás helyett inkább LEGO-ra költi a pénzét, nem a strandon fogja süttetni a fenekét, hanem vesz egy nagyobb LEGO készletet 100 000 forintért, és 100 000 forintért egyébként már egészen döbbenetesen jó LEGO készleteket lehet venni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy végül Kokanoid melyik nagyobb LEGO készlet mellett fog dönteni, illetve, hogy esetleg, erre egyébként Kokanoid válaszolhatsz is a chatben, hogy egy készletet tervezel-e venni, vagy a 100 000 forintból több készletet tervezel-e venni. Ez egy tök érdekes kérdés. És gyakorlatilag be is fejeztem az első zacskót, és ez lényegében a bonsai fánknak a kis, hát, cserepe, vagy nem is tudom, minek mondjam, a tárolójába. Tehát, hogy meg is vagyok az első zacskóval, elkészült az első része a bonsai fának, ami nem más, mint... valamit elrontottam, igen. Nem más, mint a kis edény, amiben benne van maga a Lego növény. Közben megérkezett hozzánk Zsolt. Szia Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy most már a 8. hónapban előfizettél a csatornára. Csodálatos vagy, nagyon szépen köszönöm, és egészen döbbenetes belegondolni, hogy már 8 hónapja, hogy megkapta ez a csatorna az affiliate státuszt, mert hogyha az emlékeim nem csalnak, Zsolt az elsők között volt, aki feliratkozott a csatornára, ami azt jelenti, hogy amint elértem az affiliate státuszt, ő nyomott egy előfizetést, és ennek immár 8 hónapja. Elképesztő. Elképesztő egyébként, hogy hogy szalad az idő, és tényleg nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Folytatom is ennek örömére a Lego kertészkedést, rögtön el is jutottunk egyébként a második zacskóig, és megkezdődik a Lego bonsai fánknak, a törzsének az építése. Na, közben Kokanoid megválaszolta a kérdésemet. Az a terv, hogy abból az összegből, amit végül nem nyaralásra fog költeni több készletet is megvásárol, a Galaxis őrzői úrhajót, a Mikulás látogatását, illetve a Nymfa papagáj Brickheads készletet. Ezek egyébként véleményem szerint tökéletesen jó választások, úgyhogy őszintén szóval én azt mondom neked, Kokanoid, hogy jól döntöttél, hogyha valószínűleg én sem feltétlenül mentem volna nyaralni, hanem Lego készleteket vásároltam volna. És közben megérkezett hozzánk Blazect is, aki Zsolthoz hasonlóan már a 8. hónapja előfizetője a csatornának, amiért neki is roppant módon hálás vagyok, és képzeljétek el, hogy egyébként Blazect-tel őrületesen nagy izgalmakban vagyunk, ugyanis, ha minden jól megy, akkor még most szeptemberben meg fog érkezni hozzánk a tavasszal rendelt X-Men United társasjáték. Pont ma kaptuk az értesítést a társasjátéknak a kiadójától, hogy gyakorlatilag a társasjátékainkat tartalmazó konténer megérkezett Európába, és ha minden igaz, akkor vámkezelés alatt áll a társasjátékunk, amit, hogyha sikerül vámkezelni, akkor utána valószínűleg meg is fog hozzánk érkezni egy FedEx futárnak a közreműködésével, és Balázzsal együtt rendkívül izgatottak vagyunk, hogy végre kipróbálhassuk a társas játéknak egy részét, amiért nem kevesebb, mint majdnem $1200 fizettünk tavasszal. Tehát, hogy én nem sűrűn veszek társas játékokat, de amikor veszek, akkor iszonyatosan belelendülök, és mind a ketten benne vagyunk a Facebookon, ilyen különböző, tehát hogy ilyen Marvel United csoportokba, és hetek óta azt látjuk, hogy Ausztráliában, illetve az Egyesült Államokban és Ázsiában már egy csomóan megkapták ezt a társasjátékot, amit egyébként a Kickstarteren lehetett ugye előre finanszírozni, és igen. Nagyon várjuk, hogy végre mi az európai megrendelők is megkapjuk ezt a társast. Aki esetleg nincsen képen, annak azt kell tudnia, hogy itt van ugye a Marvel United társasjáték, és lényegében ennek a folytatása a Marvel United X-Men. Ugye ez a társasjáték főleg a bosszúállókra és a többi Marvel karakterre koncentrált, az Marvel United X-Men pedig értelemszerűen az X-Men univerzumra koncentrál, de többek között egyébként mi megrendeltük a Fantasztikus 4-es kiegészítőt is, viszont azok csak valamikor jövő májusban fognak megérkezni. Most szeptemberben csak az X-Menes alapcsomagot fogjuk megkapni, és valamikor, ha minden jól megy, jövő májusban, jövő nyár elején fogunk kapni egy ekkora hatalmas nagy csomagot, amiben, hát hogyha minden igaz, fejenként legalább egy tucat társas játék lesz, és közben látom, hogy Amy J. Black be is dobta a közösbe, hogy társasozzunk együtt, és abszolút támogatom ezt az ötletet. Tehát, hogyha megjön a Marvel United társas, akkor mindenképpen jöjjünk össze, és nyomjunk egy csomó közös meccset. Végre lehet majd úgy is játszani, hogy nem csak a hősöket irányítjuk, hanem valaki a fő ellenfelet fogja irányítani, úgyhogy nem csak új figurákat, meg ilyesmiket kapunk, hanem konkrétan az előző verzióhoz, a sima Marvel Unitedhoz képest még ki is bővítette a gyártó az egész koncepciót. Közben River Strandry, bocsánat, hogyha rosszul mondom, kérdezi, hogy a Marvel United mennyire újra játszható, és elég jól újra játszható. Már eleve az alapcsomagban is, ugye összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 szuperhős található, illetve 3 fő ellenfél, tehát már tényleg már az alapjátékkal is elég sok variáció játszható, főleg, hogyha ketten játszotok, vagy hárman, és azt kell tudni, ugye, hogy a Marvel United mellé, mutatom, tehát hogy a Marvel United mellé lehet vásárolni kiegészítőket. És én vásároltam is kiegészítőket, egyrészt megvettem a fekete párducos kiegészítőt, itt láthatjátok, illetve megvettem a Sinister Six kiegészítőt, és minél több ilyen kiegészítője van az embernek, annál változatosabbá válik értelemszerűen a játék, és az egyes kiegészítőkkel nem csak új karaktereket és ellenfeleket kap a vásárló, hanem a legtöbb kiegészítő külön játékmódot, új játékmódokat is tartalmaz, úgyhogy tényleg összességében azt tudom mondani, hogy viszonylag sokáig el lehet szórakozni egyébként ezzel a társassal. Tehát, hogy én egyáltalán nem bántam meg, hogy annak idején megvásároltam. Sajnos viszonylag kevés időm van játszani, de eddig bármikor játszottam vele, egyedül, vagy valakivel közösen, mindig rendkívüli módon élveztem egyébként, ami nyilván abból fakad, hogy hatalmas nagy Marvel rajongó vagyok, és közben írja Amy J. Black, hogy még nem voltam gonosz. Egyébként Amy, azért nem voltál még eddig soha gonosz, mert hogy az alapjátékban, a sima Marvel United-ben nem lehet gonosz szereplővel lenni. Ugye az, hogy valaki egy gonosz karaktert irányítson, egy fő ellenfelet, az majd csak a Marvel, tehát hogy az X-Menes verzióval jött be ez a lehetőség. Úgyhogy nyilván, amikor egyébként megérkezik majd a társas, és tényleg összeülünk közösen játszani, akkor szerintem Balázs és én is meg fogjuk neked engedni, hogy te legyél az első, aki fő ellenfélként szembeszáll majd velünk. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy ezt majd tartsuk észben, hogy rendezzünk közös társasjátékozást. Ez szerintem zseniálisan jó ötlet. Lehet egyébként, hogy a Discordon csinálni is kellene erre egy külön, nem is tudom, hogy van-e a Discordon társasjátékos szobánk, de hogyha nincsen, akkor lehet, hogy itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy ezt pótoljuk. Szóval na, láthatjátok, hogy tényleg meglehetősen izgatott vagyok a társas érkezése miatt, és egészen biztos vagyok benne, hogy Balázs cimborám is ugyanígy van ezzel. Na, közben egyébként Balázs írja, hogy van egy underground hírem is, Azoknak, akik gyengébbek angolból készülnek magyar kártyák, profi hivatásos fordító készíti őket, most szerkesztik a kártyákra a szövegeket. Balázs, ez egyébként egyben azt is jelenti, hogy itthon lesz magyar kiadása az X-Mennek? Jól értem? Vagy csak valaki önszorgalomból csinál magyar kártyákat? Mert hogy tudni kell, hogy a Marvel Unitednak, az alapjátéknak van magyar verziója. Tehát, hogy amit én itt mutattam nektek, ez itt egy teljes egészében lokalizált társasjáték, tehát minden magyarul van ebben a verzióban. A Delta Visionnél lehet egyébként megvásárolni ezt, többek között a Delta Visionnél is meg lehet vásárolni a Marvel Unitednak az alapcsomagját, és viszont azt tudni kell, hogy a kiegészítők azok javarészt Kickstarter exkluzívak, tehát ha minden igaz és jók az információim, akkor az alap Marvel United társas játéknál csak a pókemberes kiegészítő volt megvásárolható boltokban, minden más csak azoknak járt, akik a Kickstarteren megrendelték egyébként a társas játékot, azaz, hogy finanszírozták azt, hogy elkészülhessen. Közben látom, hogy Gyula, nem, bocsánat, Kokanoid kiváltotta a hidratálást, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, iszok is, szükségem van rá, és közben Payskin, neked is nagyon szeretném megköszönni, hogy előfizettél. Ez már a harmadik hónap, csodálatos vagy, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy folyamatosan itt vagy te is velem, és részese vagy a csetes életnek, illetve, hogy támogatod a csatornát. Csodálatos érzés, nagyon szépen köszönöm. Hoppá, hoppá, hoppá, Zsolt el is köszönt tőlünk, ugyanis az Apple TV Plus-ra megérkezett egyébként a Foundation, azaz, hogy az alapítvány sorozat, és erről jut eszembe, hogyha végeztem a streammel, valószínűleg én is bele fogok kezdeni egyébként az alapítvány sorozatba. Én nagyon régen, most már tényleg inni fogok, bocsánat. Nagyon régen, tinédzser koromban olvastam az alapítvány regényeket, ami szörnyű kimondani, de azt jelenti, hogy nagyjából 25 évvel ezelőtt, és Elképzelni sem tudom, hogy lehet az alapítvány regényeket átadaptálni sorozat formába, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre az alapítvány sorozatra, ami, ahogy említettem, ugye az Apple TV Plus streaming szolgáltatás kínálatában érhető el, de nyilván fel fog kerülni hamarosan a mindenféle TK-kba is, sőt, meglepődnék, hogyha már nem lenne egyébként elérhető az interneteken, úgymond, de hogy hál' Istennek az Apple TV elérhető Magyarországon is, úgyhogy itt nincsen szükségem arra, hogy mindenféle alternatív útvonalon szerezzem be, és nézzem meg azt a sorozatot, ami egyébként érdekel. Na! Hú! És egyébként elképesztő, hogy tényleg milyen sok Balázs van a csatorna követői és nézői között, úgyhogy tényleg igazi Balázs uralom van ezen a csatornán, amit én egyébként egyáltalán nem bánok. És látom, Éminek megragadta a figyelmét, hogy 25 évvel ezelőtt olvastam az alapítvány regényeket. Émiről tudni kell, hogy 25 évvel ezelőtt nagyjából 4 éves lehetett, még olvasni sem tudott, úgyhogy nem csodálom, hogy ő kiakadt ezen, de hát nincs mit tenni, vén vagyok, mint az országút. Ez van. És már csak napok kérdése, és még vénebb leszek. Na! Wow, Payskin 87-ben olvast és imádta. Úristen, 87-ben 6 éves voltam. Ha 87-ben 6 éves voltam, jól van, akkor már is nem érzem magam olyan öregnek. Én ugye tényleg tinédzser koromban akkor olvastam az alapítvány regényeket, amikor középiskola első osztályába jártam, tehát 15 éves voltam, és az Esztergomban voltam ugye középsulis, a Ferences gimnáziumban, és ott a könyvtárban bukkantam rá egyébként Asimovnak a munkáira is. Akkor olvastam először például az Én a robotot, meg akkor olvastam először az alapítványt, meg egy csomó egyébként kiváló klasszikus sci-fit olvastam el abban az időben, sőt, akkor szerettem meg egyébként Stephen Kinget is, úgyhogy ilyen szempontból meghatározó korszak volt az olvasmány élményeimet illetően. Ez a 90-es éveknek a közepe, ez ilyen 96-97, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy 96-97 környékén ismerkedtem meg többek között az alapítvány regényekkel. Van köztünk egy tízeske, de semmi baj. Egyébként abszolút örülök. Annak örülök, hogy a te javadra van az a tízes. Most az egyszer végre nem én vagyok a legöregebb. Ez egyébként egészen megnyugtató tud lenni. Jaj. Közben itt épül ám a nagy csevegés közben a fának a törzse, és nagyon vicces, hogy nem tudom, látjátok-e, de hogy itt is van egy béka elem a fán. Ez itt egy béka. Csak barna, és nem rózsaszín. Jaj. Ja, egyébként Blészek most elárulta, hogy tényleg érkezik a Bécs szülinap is, valóban, és Blészek nagyon szépen szeretné megkérni, hogy idén semmiképpen ne vegyél nekem Batman-es ágyneműt. Azt hiszem végleg hiába, tehát hogy így elérem a 40-et, és lássuk be, kinőttem abból a korból, hogy Batman-es ágyneműm legyen. Úgyhogy semmiképpen ne lepj meg Batman-es ágyneművel. Blészektről tudni kell, hogy még a PC gurunál dolgoztam, amikor akkor már ismertük egymást, mármint hogy így, hogy is mondjam, tehát hogy így az internetről ismertük egymást Balázzsal, és egyszer bent dolgoztam a szerkesztőségben, és Balázs egyszer csak megkérdezte tőlem, hogy ben vagyok? Én megmondtam neki, hogy ja, ben vagyok. És jó, mert akkor bejön, mondta Balázs. Én meg azt gondoltam, hogy biztos előfizetést akar intézni, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy tökre abban a hitben voltam, hogy valamiért, valamilyen PC gurus ügy miatt érkezik a szerkesztőségbe Balázs, és azt szeretné, hogyha én is ott lennék, mert hogy hát ha attól majd mit tudom én, milyen előnyei származnak attól, hogy ott vagyok, és egyszer csak megjelent a szerkesztőségben, és konkrétan semmi más nem szeretett volna, mint hogy átadni nekem egy hatalmas csomagot, ami nem volt más, mint egy Batman-es ágynemű készlet, tehát hogy konkrétan volt takaróhúzat, illetve Batman-es párna. És így a semmiből, úgy, hogy korábban soha nem találkoztunk, megjelent Balázs, és megajándékozott egy Batman-es ágyneművel. Itt érdemes megjegyezni, hogy soha a büdös életben előtte mástól nem kaptam Batman-es ágyneműt, sem előtte, sem utána, úgyhogy Balázs mindenképpen egészen különleges szerepet tölt be az életemben, az egyetlen ember az életemben, akitől valaha Batman-es ágyneműt kaptam, és ettől egyébként sokkal boldogabb vagyok, mint amilyennek egyébként most így tűnök. De hogy annyira meglepődtem, hogy igazából köpni nyelni nem tudtam, hogy éppen mi történik. Itt van ez a srác, megérkezett a PC Guru szerkesztőségbe, hogy átadjon nekem egy Batman-es ágyneműt, de hogy így egy ilyen egészen csodálatos... Hoppá! Valóban tévedtem, hiszen nem Balázs az egyetlen, akitől kaptam Batmanes ágyneműt. Hiszen Émitől is kaptam Batmanes ágyneműt. Hopp, ezt valóban elfelejtettem. Valójában nem is van vagyok, de Batmanes ágynemű az is. Fehér alapon, fekete bintás Batmanes ágynemű. Ezt hogy felejthettem el? Beégettem magamat nagyon csúnyán. Sajnálom, tényleg. Tudni kell egyébként, hogy még megvan mind a kettő. Megvan mind a kettő Batmanes ágynemű. Úgyhogy igen. Tehát, hogy akár hisztek, akár nem, itt vagyok közel a 40-hez, és a lakásban található legalább kettő Batmanes ágynemű. Elképesztő, azt gondolom. Na, közben egyébként haladok az építéssel, és megvan a bonsai fánknak a törzse, mindenféle liánokkal rajta, úgyhogy ezzel egyébként a második zacskó végére értem, és most jön a harmadik. Ami egyébként most érünk azért olyan rengeteg alkatrészes az a készlet, mert hogy ilyen apróságokkal van tele. Tehát, hogy most várjatok már! Úristen, hát ezt nem is kell beépíteni. Hát ezt nem is kell odarakni. Hát itt semmi más nem kell csinálni, mint beönteni ide így ezeket az alkatrészeket. Tehát, hogy ezt nem kell építeni, be kell szórni ide. Ne haragudjatok már, de ez mekkora átbaszás! Oké, hogy 878 alkatrész, de abból 150-et nem kell beépíteni, csak be kell szórni. Látjátok? Ennyi. Ez a harmadik zacskó abból áll, hogy fogom ezeket az apró kis kör alakú csempéket, és beszórom ide a bonsainak a gyökere mellé. Hát komolyan, ma kokanoid, mi a bánat tartott neked ezen 3 óra hosszán keresztül? Jó, lehet, hogy ezt most elkiabáltam, és amikor majd építem a lombkoronát, akkor az 2 órát fog igénybe venni, de srácok, végeztem a harmadik zacskóval, beöntöttem szépen a kavicsokat a gyökér mellé, életem legegyszerűbb legós élménye. Tehát, hogy ilyen gyorsan még szerintem egyetlen egy legós zacskót sem végeztem ki. Elképesztő. Na, hogyha ezzel meg is vagyunk, akkor jöhet egyébként. Most jönne a 4-es zacskó, amiben a zöld elemek vannak, de megszavaztátok, hogy ne a zöldet rakjuk össze, hanem a jóval több elemből álló rózsaszín és fehér változatot, úgyhogy most tekerek egy nagyot az építési útmutatóban. Hát olyan nagyon sokat azért nem kellett tekerni. Na, és akkor nekiállunk szépen a lombkorona megépítésének, és ugyan beléptünk ma, tehát hogy ebben a hónapban már javában benne vagyunk az őszben, de ettől függetlenül mi most ilyen tavaszi hangulatra veszik a figurát, és nézzétek meg, hogy ezek itt mind Lego rózsaszín békák. Tehát, hogy ezek itt mind békák. Rózsaszín békák. Tehát, hogy szerintem mostantól a legtöbb állatom Legóból az béka. Száz darab rózsaszín béka. Na tessék! A béka szigete ez a mai stream. Azt kell, hogy mondjam. A béka szigete. Na, lássuk. Lássuk, miből élünk. Na! Én még egyébként tényleg nagyon-nagyon-nagyon röstellem magam, hogy elfeledkeztem a tőled kapott Batmanes ágyneműről, úgyhogy Úgyhogy mindenképpen megpróbálok majd kárpótolni azért, amiért ennyire bunkesz vagyok, hogy egész egyszerűen így teljesen kiment a felemből, hogy nem csak Balástól kaptam Batman-es ágyneműt az elmúlt 39 évben és 357 napban. Durva, hogy elfelejtettem. Sajnálom. Kell most itt tiszta kellemetlenül érzem magamat. Közben megérkezett hozzánk Gebbe is, szevasz Gebbe. Tényleg bonszájkodunk. Békákat fogok most pakolni végeláthatatlan mennyiségben. Bele fogok békulni. Nagyon precízen kell ám itt nézni, hogy hova kerülnek ezek a békák. Nem ám az, hogy csak úgy pakolgatunk világba békákat. Jaj, te mondd, hogy béka, a te hangod mélyebb. Nagyon jó pofa egyébként ez a megoldás. Imádom a Legóban, hogy egészen random dolgokat tudnak felhasználni mindenféle extra megoldásként. Tehát, hogy lássuk be, ez a békás cucc is zseni. Legalábbis nekem nagyon tetszik. És a békák mellé rakunk egyébként virágokat, és tehát, hogy így néznek ki egyébként a békák, mint díszítés a kis bonsai fánkon. Ez egy picit pepecselősebb lesz, nyilván ezzel tényleg el fog menni valamennyi idő, míg fölpakolom a békákat. Egyébként ettől függetlenül azt gondolom, hogy szerintem simán lehet, hogy ilyen 11 óra magasságára egyébként befejezem ezt a bonsai fát. Elkészült egyébként a bonsai lombkoronájának az első része. Amit így hirtelennyiben fogalmam sincs, hogy hol... Aha, megvan. Így. Na! Alakul a molekula. Jöhet a következő rész. Közben egyébként meséljetek, hogy történt-e veletek valami izgalmas ezen a héten. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem Isten igazából nem volt különösebben izgalmas hetem. Nem történt semmi olyan, amiről hosszan tudnék mesélni, ami alapvetően egyébként nem olyan rossz dolog. Néha egyáltalán nem bánom, hogyha nyugisak körülöttem a dolgok, és nincsen semmi igazán durva történés. Közben Gebe írja, hogy ő kibírt 2 hét Szabi után 1 hét munkát. Fú, egy kis szabadság, azt én sem bánnám. Bár mondjuk tény, hogy szeptember közepére már vettem ki Szabit, és lesz egy kis vidéki utazás is szeptember közepén, úgyhogy ilyen szempontból egyébként tökre várom. Szeptember közepén miről beszélek? Október közepén. Szóval kivettem októberre Szabit, egy hetet, és ennek a hétnek a felét azt vidéken fogom tölteni, ami kifejezetten jó lesz szerintem. Végre egy kicsit elmegyünk, nem lesz stream, nem fogok dolgozni, olyan, tehát, hogy nem fogok semmit csinálni, semmi melószerűt nem fogok csinálni abban a pár napban, úgyhogy tökre várom már. Mostanában nem nagyon csináltam ilyesmit. Vasárnap egyébként dolgozom, és ezt azért érdemes megemlíteni, mert ez azt is jelenti, hogy valószínűleg ennek köszönhetően hétfőn valamikor délelőtt lesz stream, és szerintem hétfőn délelőtt fogok egy klasszikus DayZ-s streamet csinálni, hiszen az úgy sem volt mostanában. Illetve ne felejtsétek el, hogy továbbra is itt a fejem fölött láthatjátok, hogy van egy donate goal. Továbbra sem tettem le arról, hogy megszerezzem a 89-es Batmobilt Legóból, és hogyha valaki esetleg szeretné támogatni ezt a projektet, az megteheti. Minél hamarabb összegyűlik, ugye, ott az a jel megjelölt összeg, annál hamarabb tudok megint nagy, több streamen keresztül tartó LEGO építést összehozni. Na, és ezt most háromszor kell megcsinálni. Hát ez csodálatos, fantasztikus. Egyetlen egy dolgot nem szeretek a legózásban, mikor ilyen repetitív részhez érek, ahol egymás után többször kell megépíteni ugyanazt. Tehát, hogy többek között ezért sem jutott eszembe, hogy valaha megvásároljam a Colosseum LEGO készletet, mert valószínűleg én abba beleőrültem volna, hogy több tucatszor megépítsem ugyanazokat a részleteket LEGO-ból. Tehát, hogy nagyon szeretek legózni, de hogy azt nem tartom szórakoztatónak, az biztos. Hogy mit csinálok? Itt egy béka, ott egy béka, még egy béka, békák, béka hegyek. Hová legyek? Koncentrálok itt, hogy minden béka a megfelelő helyre kerüljön. Nyilván, hogyha nem oda kerülnének, ahova kellene, akkor se lenne semmi, de hogy ilyen kényszeresen szeretek mindent úgy csinálni, ahogy az építési útmutatóban van. Én nem szeretek elszakadni azoktól a mintáktól, amit a tervezők kitaláltak, úgyhogy nem szeretek külön utas LEGO építést csinálni. Igyekszem tényleg mindent oda rakni, ahova kell. És hát most ennél a lombozat kialakításnál erre különösen oda kell figyelnem. De egyelőre egész jól állok, azt kell, hogy mondjam. Békásításban. Na. Kész van még egy, még legalább egy kell. Nyilván sokkal több is, mert alkatrész még annyi van előttem, mint a tenger. Na, Kokano itt közben leírta, hogy milyen melós programja lesz a jövő héten, meg megy szüreti bálba is, amiből nyilván a szüreti bál hangzik a legjobban, illetve, hogyha Kokano így a jövőben jól dolgozik, akkor lehet, hogy véglegesítenek a melóban, úgyhogy csuliban leszek Kokano itt, hogy minden faszán alakuljon. Drukkolok neked, hogy véglegesítsenek, hogyha ez a szíved vágya. Béka hátán, béka. Jövő héten egyébként érkezik a mozikba a James Bond. Az utolsó James Bond, amiben... hirtelen akartam kimondani a színész nevét, és most hirtelen nem jut eszembe. Úristen, tényleg öregszem. Daniel Craig, ez az, köszi szépen Pancake Speedy. Szóval az utolsó James Bond film, amiben Daniel Craig alakítja ugye a 007-es ügynököt, és őszinte leszek, én kíváncsi vagyok egyébként a filmre, viszont egy kicsit aggódom is, ugyanis nagyon szerettem a Casino Royale-t, viszont a Quantum Solace az nem igazán jött be, és nagyon szerettem a Skyfall-t, viszont a folytatása az szintén nem jött be, bár mondjuk, hogyha ezt a mintázatot nézem, akkor valószínűleg az új verzió az tetszeni fog, de hogy az előző rész, aminek most hirtelen a Spectre, azt én nagyon nem értettem, hogy ezt a filmet hogy lehetett úgy elszúrni, ahogy elszúrták. Tehát, hogy emlékszem, hogy alig vártam, hogy vége legyen, és az egyik legrosszabb tulajdonsága az volt a filmnek, hogy így az Istennek nem akart véget érni. Tehát, hogy amikor már ott a visszamentek Londonba, és ment az üldözés földön, vízen, levegőben, és mikor eljutottunk oda, hogy végre a csávókám lezuhant a helikopterrel arra a hídra, akkor én már jaj ne, akkor már nagyon vártam, hogy ennek a Bond filmnek vége legyen. Úgyhogy bízok benne, hogy olyan lesz a sor, mint ahogy tetszett az egyik rész, nem tetszett, tetszett, nem tetszett, és ugye most jön az utolsó, az ötödik, és bízom, ötödik? Nem. De, az ötödik. És most jön az ötödik Daniel Craig-es Bond film, és bízom benne, hogy ez megint úgy fog sikerülni, hogy tetszen. És most látom egyébként, hogy háromszor kell megcsinálnom azt, amit most megépítettem, és ettől mondjuk nem vagyok kifejezetten boldog. Mert, mint ahogy említettem, ugye, ezt gyűlölöm a legjobban a legózásban, de úgy látom, hogy nem nagyon tudok mit csinálni. Mármint, hogy tényleg nem nagyon tudok mit csinálni, mint hogy megépítek mindent még háromszor. Jaj, Istenem! Ezt nem szeretem. Na mindegy, megacélozom a lelkemet most már. És akkor megépítem a lombkoronának a hátralévő részét, és hogyha azzal megvagyok egyébként, akkor utána még egy ilyen picike kis fa, mármint, hogy nyilván legóból, de egy ilyen fa sámlit fogok csinálni a bonsai fánknak, és gyakorlatilag, ha az megvan, akkor végeztünk is az építéssel. Szóval na, Visszatérve a Bond filmre, az előző nem tetszett, de ettől függetlenül ezt az új részt, ezt várom. Az az egyik pozitívum, hogy új rendező van, úgyhogy bízom benne, hogy jobb lesz, mint az előző, és tök kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor fogják bejelenteni, hogy ki lesz a következő Bond, illetve nyilván ezzel együtt arra is kíváncsi leszek, hogy vajon ki lesz a következő James Bond. Nyilván az szinte ki van zárva, hogy nő legyen a következő James Bond, és én azon is kifejezetten meglepődnék, hogyha egy olyan színészt választanának következő James Bondnak, akiket az elmúlt években ugye pletykáltak, hogy ők vehetik át a stafétabotot, ebből következően tényleg nem sok esélyt látok például arra, hogy Idris Elba legyen a következő James Bond, és azon is meglepődnék, hogyha Tom Hiddleston lenne a következő James Bond. Én azt gondolom, hogy megint egy ilyen most még kevésbé felkapott nevet fognak választani a következő 007-es titkos ügynöknek, és ma magam részéről tényleg tök kíváncsi vagyok, hogy vajon idén be fogják-e jelenteni, hogy ki lesz a következő James Bond, vagy várnunk kell mondjuk így a jövő évig, hogy lerántsák a leplet a szeméről. Ma egyébként igazából abban sem vagyok biztos, hogy maguk a producerek már így kitalálták, hogy ki legyen a következő Bond. Minden esetre kíváncsi, tényleg, tehát, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy ki lesz, meg arra is, hogy egyébként vajon ugye Daniel Craig azért egy elég erős változás volt a korábbi Bondokhoz képest, és tök kíváncsi vagyok, hogy vajon mi újat lehet még mutatni ebben a Bondos témában. Nyilván tényleg az lehetne ilyen őrülten nagy változás, hogyha nő lenne a következő titkos ügynök, de hogy valahogy nem hiszem egyébként, hogy ezt meglépnék, és én ma magam részéről abban sem vagyok biztos, hogy ez egy olyan szerep, amit egy nőnek kellene alakítania. Tehát, hogy én alapvetően egyébként nyitott vagyok mindenféle dolgokra, tehát, hogy engem nem zavar az sem, hogyha Ariel színesbőrű, meg hogyha klasszikus női, tehát hogy klasszikus férfi szerepeket nőt alakítanak, de hogy pont valamiért a James Bondnál valahogy bennem is az van, hogy talán James Bond karakterének az egyik, és mondjuk lehet, hogy cáfolja meg bárki, de valahogy én úgy érzem, hogy így ez a James Bond dolog, ez így tényleg egy ilyen férfi dolog, és most nem akarok hímsovidiszta lenni, meg semmi ilyesmi, csak hogy valamiért ez bennem is így él, és nem feltétlenül vagyok biztos benne, hogy ezen feltétlenül variálni kellene. Nyilván egy női Bond is lehet, hát nem sármos nyilván, meg nem is, de hogy lehet ugyanolyan csábító karakter, meg ugyanolyan profi, mint egy férfi, de hogy nem tudom, tehát hogy így nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, ami én azt gondolom, hogy mindenképpen ragaszkodni kell ahhoz, hogy egy szerepet férfi alakítson, de valahogy így nálam még nem érett meg ez a dolog ezek szerint, hogy James Bond nő legyen. Tehát, hogy engem például egyáltalán nem zavart semmilyen formában, amikor Anna Boylent egy színesbőrű színész alakította. Tehát, hogy alapvetően nem szoktak ellenérzéseket kiváltani belőlem ezek a dolgok. És egyébként igazából az se zavarna, hogyha mégis úgy döntenének a producerek, hogy na, akkor meglépjük, és a következő James Bond nő lesz, tehát hogy nem kezdenék el sivalkodni, hogy hát akkor én ezt a filmet biztos, hogy nem fogom megnézni, meg nem kezdenék el sivalkodni, hogy ide jutott a világ, meg Vogue, meg akármi, Csak hogy így bennem ez a James Bond karakter azon kevés karakterek közé tartozik, amiknél azt gondolom, hogy ő férfi. Nem tudom, ti erről mit gondoltok. Kicsit olyan, lehet, hogy ez egy rossz példa, de ez olyan dolog, mint hogy mit tudom én, Han Solo férfi. Tehát, hogy így ennyi. Aztán lehet persze, hogy majd 35 év múlva lesz egy olyan Star Wars film, amiben egy olyan Star Wars remake, amiben már Han Solo nem férfi lesz, hanem Han Soloina és egy nő, de valószínűleg azt én már nem fogom megérni. Kimondtam, hogy Star Wars! Yeah! Star Wars! Nyilvánvalóan Star Warsnak mondjuk a Star Wars-t. Star Wars. Értelemszerűen. De hát valószínűleg ezt már, tehát hogy így 40-hez közel én ezt a Star Wars dolgot már soha nem fogom kinőni. Szerintem ezzel mindenki tisztában van már, aki nézi rendszeresen ezt a streamet. Tehát, hogy amikor egy picit nem figyelek, akkor biztos, hogy ki fog csúszni egy Star Wars a Star Wars helyett. Ez gyakorlatilag már szerintem nyugodtan nevezhetjük tematikának ezen a csatornán. Nem véletlenül készült 3 különböző emót ezzel kapcsolatban. Nem véletlen, nincsenek véletlenek ilyen szempontból. Jaj. Na, még egy ilyet kell megépítenem, és kész ezek a lombkoronával, és amint azzal kész vagyok, rátérhetek az utolsó 6-os zacskóra, amiből a kis állványt fogom megépíteni a cserében lévő bonsai fa számára. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy valószínűleg 2 órán belül sikerül befejezni ezt a Lego bonsai készletet. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy ez egy tényleg egy ilyen igazi kis chilles Lego készlet. Nem kifejezetten bonyolult. Nyilván van neki roppant mód repetitív része, miközben összerakom itt a lombkoronát, de egyébként így tökre megértem, hogy rengeteg olyan ember számára lehet szimpatikus ez a készlet, akik soha büdös életben nem legóztak korábban, mert hogy tényleg ilyen tök jó kis kikapcsolós építés ez. Tehát, hogy nincsen semmi bonyolult, alapvetően én úgy érzem, hogy elég nehéz elrontani, tehát hogyha még miközben itt szövegelek, és figyelem a csetet, meg minden, szerintem nem sikerült elrontanom, és tipikusan olyan Lego készletnek tűnik, amit egy ilyen hosszú nap, vagy egy hosszú hét után az ember leül, esetleg maga velé vesz egy pohár bort, bekapcsol valami zenét, esetleg elindít valami háttérzajnak valami sorozatot, és így szép kényelmesen összerakja, akár, mit tudom én, nálam egy kicsit lassabban, 2 óra alatt, vagy akár 3 óra alatt, szüneteket tartva, így egy kicsit így gyönyörködve abban, amit épít az ember, mert hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez végeredményben egy kifejezetten szép szett lesz. Tehát, hogy ez tényleg az a tipikus felnőtt Lego, ami ilyen tök jó kikapcsolódás. És azt kell tudni egyébként, hogy mielőtt hazaértem, ma is voltam edzésen, ami értelemszerűen megint kellemesen fárasztó volt, előtte volt 8 órás munkanapom, és tény, hogy én most itt közben streamelek, de hogy ettől függetlenül ez tényleg ilyen igazi klasszikus kis chill-élmény. Tehát, hogy tök jól el vagyok, pakolgatom itt a rózsaszín békákat, a rózsaszín békák megnyugtatják a háborgó lelkemet, ami azért annyira nem háborog, de valamennyire mégis, és akkor így tök jó. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy lesz olyan pillanat, amikor csak azért, hogy egy picit így relaxáljak, így fogom majd és át fogom építeni ugye a rózsaszín lombkoronát a zöldre. Ha esetleg valaki nem lett volna itt az elején, ugye úgy van kitalálva ez a készlet, hogy megépíthető klasszikus zöld romkoronával, illetve azzal a fehér rózsaszín verzióval, amit én éppen rakok össze. És tényleg, ez szerintem egy tipikusan olyan szett, amit így belöksz egy sorit, elkezded nézni, közben így leszedegeted a rózsaszín lomkoronát, kibontod a zöld elemeket tartalmazó zacskót, és akkor szépen azt megépíted, és így elszórakozol egy 30-40 percet, és lesz valami változatosság egyébként ebben a készletben. Olyan szempontból, hogy mit tudom én, tehát hogy lehet, hogy térre megcsinálod a rózsaszín verziót, tavasszal pedig, amikor a világ elkezd rózsaszínba öltözni, akkor pedig szépen megcsinálod a zöld verziót. Tehát, hogy ezt így tökre látom magam előtt. Nem ez az első egyébként olyan készlet, aminél cserélhető a lombkorona. Aki jártas ugye a legók világában, az biztos, hogy látta, vagy hallotta nagy lombház nevezetű készletről, ami egy ennél jóval nagyobb, nagyjából ekkora készlet, amiből egy hatalmas nagy fa építhető meg, amin a gyerekeknek van kuckója, és az volt egyébként ehhez hasonló készlet, hogy lehetett neki csinálni ilyen nyárias, klasszikus zöld lombkoronát, illetve ilyen őszies, sárga, barna lombkoronát, és abban is benne van egyébként, hogy így az ember az évszakhoz igazítva cserélgeti egyébként a lombkoronát a készleten. És hogyha már úgyis a lombkoronáról beszélgetünk, akkor tök érdekes apróság, hogy ezek a zöld elemek, ezek már ilyen környezettudatos, fenntartható műanyagból készültek. Tehát, hogy ezek a zöld elemek, amiket itt láttok, ezek már nem kőolaj származékból készültek, hanem cukornádból. És ugye a Legóról tudni kell, hogy rengeteg pénzt ölnek abba, de hogy tényleg dollármilliókat, hogy fenntarthatóbbá tegyék a Lego alkatrészeknek az előállítását, és ennek a törekvésnek volt az első állomása, hogy ha emlékeim nem csalnak, akkor 2 vagy 3 évvel ezelőtt vezették be ezeket az elemeket, tehát hogy azok a növényelemek, a zöld növényelemek minden Lego készletben napjainkra már fenntartható műanyagból készülnek, tehát hogy nem kőolajból, hanem cukornádból, és idén a Lego már bemutatta az első prototípusát azoknak a Lego alkatrészeknek, amik már újrahasznosított műanyagból készülnek. Ezek még éveknek kell eltelnie, míg a boltban megvásárolható készletekben újrahasznosított műanyagból lesz Lego kocka, viszont jó látni, hogy a Lego is foglalkozik azzal, hogy egy picit kisebb legyen az a lábnyom, az a környezeti terhelés, ami abból fakad, hogy ők gyakorlatilag műanyag játékokat gyártanak. Nyilván, és ezeknek a lépéseknek az egyik része, hogyha minden igaz, akkor hamarosan meg fognak jelenni a boltokban az első olyan Lego készletek, amikben az alkatrészek már nem ilyen egyszer használatos és nem is újra hasznosítható műanyag zacskókba kerülnek az alkatrészek, hanem újra hasznosítható papírtasakokba. Úgyhogy a Lego azért, hál' Istennek tesz azért, hogy megszabaduljon egyrészt a fölösleges műanyagtól, illetve hogy az elemeket is olyan módon állítsák elő, ami valamivel jobb a környezetnek, mint a kőolajból gyártott Lego elemekből. Tehát mint a kőolajból gyártott Lego elemek. Tehát hogy az, hogy még mi megérhetjük, hogy a Lego alkatrészek újrahasznosított műanyagból készüljenek, az szerintem egy fantasztikus dolog, és a Bobby néha streamel raidelt egy 40 fős csapattal. Szevasztok srácok, üdvözöllek titeket itt a csatornámon. Épp a Lego bonsait építem, amit itt láthattok szépen itt a kezemben a kisebbik kamera képén, illetve mutatom itt is, és konkrétan már ilyen 80%-nál járunk, most fejeztem be az 5. csomagot. Ugye ennek a Lego bonsainak az a különlegessége, hogy megépíthető ilyen fehér rózsaszín lombkoronával, illetve megépíthető klasszikus zöld lombkoronával is, viszont a stream elején a nézők úgy döntöttek, hogy a fehér rózsaszín verziót rakjam össze, és most tartunk ott, hogy elkészült maga a fa, illetve a fán a lombkorona, és az utolsó részéhez érkeztünk. Utolsó részéhez érkeztünk az építésnek, amikor is megépítjük azt a kicsike kis talapzatot, amire rá fog kerülni egyébként maga a bonsájfa a kis cserepével. Na, közben azt látom, hogy Espresso Tony azt írja, hogy szerintem a Lego ne beszéljen környezetvédelemről, és tök kíváncsi vagyok azzal arra, hogy miért ne beszélhetne egyébként a Lego a környezetvédelemről. A Lego, mint ahogy azt el is kezdtem mondani az előbb, rengeteg pénzt áldoz arra, hogy fenntarthatóbbá, a korábbinál jóval fenntarthatóbbá tegye a Lego készleteknek az előállítását. Nyilván ez a folyamat, ez nem egyszerű, és rengeteg időt vesz egyébként igénybe. Egyrészt meg kell találni a megfelelő technológiákat, illetve az új technológiákat úgy kell kialakítani, hogy megfeleljenek azoknak az egyébként rendkívül szigorú előírásoknak, amik egy ilyen játéknak az előállításához kellenek, és szerintem az kifejezetten jó lépés volt a részükről, hogy elkezdtek alternatív megoldásokon gondolkodni olyan szempontból, hogy milyen módon lehet előállítani ezeket a műanyag alkatrészeket. Beszéltünk ugye arról, hogy ezek a zöld elemek, ezek már nem kőalaj származék műanyagok, hanem cukornádból készülnek, ami nyilván nem tökéletes megoldás, de mégis jobb, mint a kőolaj, illetve megemlítettem azt is, hogy idén a Lego bemutatta az első olyan prototípus elemeket, amik már újrahasznosított műanyagból, tehát konkrétan újrahasznosított PET palackokból készültek. Nyilván, ahogy említettem, ezek prototípusok, tehát hogy még nem kerültek kereskedelmi forgalomba, viszont már elérték azt a minőségi szintet, hogy a Lego elkezdhessen foglalkozni azzal, hogy valamikor a jövőben tényleg leváltsák a klasszikus elemeket újra feldolgozott műanyagból készülő alkatrészekre, ami szerintem rendkívül fontos, és nagyon én úgy gondolom, hogy tök jó dolog, hogy a Lego foglalkozik ezzel, hogy valahogy fenntarthatóbbá tegyék a műanyag játékoknak az előállítását. Nyilván valószínűleg soha nem lesz olyan, hogy a Lego az nem műanyagból lesz, viszont az egyáltalán nem mindegy, hogy az a műanyag az milyen műanyag. Espresso Tonic azt írja, mert egy rakás szemetet gyártanak tök fölöslegesen, ha majd tényleg komolyan veszük ezt a dolgot, akkor többé nem lesz például Lego, olyan ez, mint amikor a Casio környezetvédelemről beszélnek és papír szívószálat adnak. Azok a kávézók, amik már méló létre tiszta vizet használnak, csak például a kávégépek fejének hűtésére. Furcsa példa ehhez, de ehhez fölértek. Hát én egyébként úgy gondolom, tehát hogy nyilván az, hogy a Lego egy rakás szemetet gyárt, ez szerintem, ráadásul azt, hogy tök fölösleges szemetet, tehát hogy ez ebben a formában semmiképpen nem igaz, hiszen a Lego alapvetően nem olyan dolog, amit bármilyen formában szemétnek lehet nevezni, tehát hogy én nem hiszem, hogy te így gondolod, de én úgy gondolom, hogy ez butaság, hiszen a Lego egy nagyon jó dolog, egy nagyon fontos játék, és nagyon fontos egyébként az, hogy a gyerekeknek rendelkezésére álljon olyan kreatív játék a gyerekkorukban, mint a Lego, és azzal egyetértek, hogy amikor egy Lego készlet a boltokba kerül, akkor jelenleg még elég sok szemetet tartalmaz, és gondolok itt például azokra a műanyag zacskókra, amik mellettem is itt vannak, viszont nyilván a Lego már dolgozik azon, hogy ezeket a nylon zacskókat a jövőben újra hasznosítható papírra cserélje, szóval azt gondolom, hogy így kijelenteni, hogy a Lego szemetet gyárt, és sokkal jobb lenne a világnak, hogyha egyáltalán nem lenne Lego, ez szerintem meglehetősen sarkos, és nem túl jó vélemény, tehát hogy nem tudok ezzel egyetérteni, hiszen ezzel az erővel minden második dolgot be lehetne tiltani a Földön, és be kellene fejezni a gyártását, hogy védjük a természetet. Nyilván nem lehet így hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Nagyon fontos a környezetvédelem, és nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy megóvjuk a természetet, és próbáljunk fenntartható dolgokat létrehozni, de az szerintem semmiképpen nem megoldás, hogy így kijelentjük, hogy ez itt szar, szemét, és sokkal jobb lenne a világnak, hogyha nem lenne. Közben Akciós Margarin írja, hogy nem felesleges, de 100%-ban újra hasznosított az fenntartható, de bedből sose lesz olyan tartós elem, mint az ABS-ből. Ezt én megint csak nem merném így kijelenteni, hogy újra hasznosított műanyagból és újra hasznosított PET palacból ne lehetne olyan tartós elemet készíteni, mint ABS-ből. Lehet, hogy eddig nem lehetett, viszont azt soha nem tudhatjuk, hogy a technika fejlődése mit hoz magával, tehát hogy én nem vagyok híve az ilyen kategórikus kijelentéseknek, hogy ezt nem lehet, meg azt nem lehet, meg ez nem működik, meg az nem működik, mert hogy az emberiségnek azért az elmúlt pár évtizede pont arról szólt, hogy azért csak meg tudtunk olyan dolgokat oldani, ami korábban lehetetlennek tűnt, és azt gondolom, hogy valószínűleg az újrahasznosított, jó minőségű műanyagnak az előállítása sem tartozik a lehetetlen dolgok közé. Igen, és egyébként egyetértek azzal, amit Dan Vischard írt, az egyértelmű, hogy más műanyag játékokhoz képest nagyon ritkán végig szemétben, én még senkit nem láttam, aki legút kidobott volna, én sem láttam. Jó, láttam én már szemétbe dobott legót, de hogy ez, nem tudom, nagyon minimális aránya szerintem a legó készleteknek, ami a szemétben végzi, kétségtelen, ahogy említettem, hogy a Lego készleteknek a gyártása és forgalomba hozása jó sok szeméttel jár, viszont hál' Istennek a Lego tényleg pénzt nem sajnálva dolgozik azon jelenleg is, hogy ezen javítson és megváltoztassa, ami szerintem fontos, hogy nem szarnak bele az egészbe, hanem igenis tényleg dollármilliókat költenek arra, hogy fenntarthatóbbá tegyék ezeknek a játékoknak az elkészítését. Na, közben egyébként lassan egyébként a finisébe élek az építésnek. Ugyanis tényleg most már csak ezeket a deszkákat kell lényegében felhelyezni ide a talapzatra, aztán egy picit körbeépíteni, és utána meg is leszek. Közben ne ijedjetek meg, a cica nyávog itt a háttérben, viszont se nem éhes, se nem nincsenek, se nincsenek fájdalmai, azért ad ki ilyen fájdalmas hangokat, mert hogy egész egyszerűen rossz néven veszi, hogy nem vele foglalkozom, és nem lehet itt az asztalon, mert hogy egyébként nincsen neki hely, meg megvan az a nagyszerű tulajdonság, hogyha beszabadul ide az asztalra a cica, akkor bizony ledönt dolgokat. Nem egyszer volt már az, hogy így megérkezett hatalmas nagy svunggal, és elrepültek minden irányba. Minden irányba az alkatrészek, aztán volt nagy káosz, úgyhogy mostanában megszoktam gátolni, hogy legózás közben a cica fel tudjon ide jönni mellém, és néha ennek így a háttérből mindenféle fájdalmas nyávogással ad hangot. Szóval én azt gondolom, hogy semmiképpen nem az a megoldás, ha már kicsit visszakanyarodjunk a környezetvédelemhez és a fenntarthatósághoz, hogy így azt mondjuk, hogy akkor mostantól betiltjuk a Legót, és a Legó ne gyártson többet gyerekjátékokat, mert hogy ez műanyag, és páran azt gondolják, hogy ez 100% szemét, tehát hogy a világ alapvetően nem így működik, és én tényleg a magam részéről tök jó dolognak tartom, hogy az elmúlt években is fontos lépéseket tettek azért, hogy fenntarthatóbbá tegyék ezt a játékot, és jelenleg is zajlanak olyan kutatások és fejlesztések, amik lehetővé teszik, hogy egy LEGO játéknak az elkészítése sokkal kevésbé legyen megterhelő a környezet és a bolygó számára, mint amilyen az elmúlt évtizedekben volt. Úgyhogy én a magam részéről ezt tök pozitív dolognak tartom, és tökre nem örülnék neki, hogyha a környezetvédelem érdekében le kellene mondanunk arról, hogy LEGO létezzen. Nem hiszem, hogy ez a jó megoldás, tehát hogy valószínűleg azért ennél tudunk jobbat. Jaj, Jobbika, neked nagyon rossz. Tényleg úgy hallom, hogy neked egyre rosszabb. Nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz sorod van. Nem sokára végzem, és akkor majd foglalkozom veled, rendben? Egyezzünk ki ebben. Na, az utolsó simítások vannak itt, kérem szépen. Ugyanis elérkeztem ahhoz a ponthoz, mikor összeillesztem az utolsó alkatrészt, és gyakorlatilag elkészült. Elkészült a kis LEGO bonsai fa, így mutatom, de itt látszik egyébként a másik kamerán is, hogyha így megmutatom. Lombkorona, törzs, itt van a, hát nevezzük cserépnek, amiben benne van maga a set, és itt van alatta a fát imitáló kis talapzat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez szerintem tényleg egy kifejezetten jól sikerült és jó pofa készlet, és egészen biztos vagyok egyébként benne, hogy ennek a setnek vásárolni fogok egyébként egy vitrint, amiben szépen bele tudom helyezni, hogy a jövőben ne kelljen azzal foglalkozni, hogy beporosodik, és ne kelljen takarítgatni. Épp nemrégiben vettem egyébként a hatalmas nagy tumbleremnek egy hatalmas nagy vitrint, ehhez a készlethez egy sokkal kisebb vitrin is elég lesz, és szerintem egyébként megmutatom így is, így egy picit azért jobban látszik, hogy is néz ki ez a set. Azt gondolom egyébként, hogy ez tipikusan egy olyan készlet, amit az ember szépen kirak az íróasztalára, és akkor így néha gyönyörködik benne, illetve hogy az ember egy kis relaxációra vágyik, és szeretne építgetni, de nem akar megépíteni egy teljesen új nagy készletet, az szépen foghatja egyébként a zöld alkatrészeket, és szépen át lehet építeni egyébként a lombkoronát. Szerintem valamikor egyébként én is meg fogom próbálni. Már nem meg fogom próbálni, hanem konkrétan meg fogom nézni, hogy milyen az, amikor átépítem a lombkoronát zöldre. Úgyhogy megmutatom még egyszer egy picit közelebbről. Elkészült a Lego bonsai, amit egyébként én tényleg néhány héttel ezelőtt vettem meg 30% kedvezménnyel a Tesco-ban, úgyhogy 13.000 forintért jutottam hozzá, és szerintem szeptemberben ez volt az egyik legjobban elköltött 13.000 forint. Valóban jó pofa dísze lesz a lakásnak ez a Lego set, és végre van egy olyan növényem, aminél nem kell amiatt aggódnom, hogy ki fog pusztulni, amikor, hogyha nem figyelek rá eléggé. És közben egyébként érkezik Oberon macska, aki most már egyébként feljöhet ide, ide mellém az asztalra, gyere cica. Szia. Na, attól sem kell félnem egyébként, hogy esetleg a macska megeszi ezt a növényt, úgyhogy sikerült egy olyan dísznövényt választanom a lakásba, ami soha többet nem igényel. Nem igényel semmilyen figyelmet tőlem, és élete végéig csodálatos dísze lesz ennek a kis lakásnak, és láthatjátok, hogy Oberon cica is nagyon örül annak, hogy végre befejeztem az építést, és végre egy picit vele foglalkozom. És tényleg az van egyébként, hogy az eddigi előrejelzésemnek megfelelően sikerült 2 órán belül befejezni egyébként ezt az összesen 878 alkatrészből álló készletet. Nyilván a végeredmény nem tartalmaz összesen 878 alkatrészt, de hogy azt gondoltam egyébként, hogy 2 óra alatt nem fog sikerülni az építés, de sikerült, úgyhogy ezt most meg is ünneplem egy kevéske víz elfogyasztásával, mert kezd kiszáradni a szám. Egészségetekre, és köszönöm Oberon, hogy ide forgattad nekem a mikrofon, de nincsen rá szükség, úgyhogy most visszaforgatjuk. Közben Espresso Tonic kérdezi, hogy ilyen szófogadó a cica, hogy addig nem megy fel, amíg nem szólsz. Igazából nem annyira szófogadó, hanem figyeltem, nem a kamerát nem bántjuk, cica. Tehát, hogy amikor láttam, hogy érkezik, és föl akar mászni az asztalra, akkor mindig jeleztem neki, hogy cica, ne gyere föl, mert abból csak káosz lesz. Úgyhogy, na tessék, a fekete macska megint kiütötte pókembert. Ide jöttél, és rögtön csinálod a bajt. Látod? Nem bírsz magaddal. Ugye? Úgyhogy legyen az, hogy ennyi Oberon jutott ma estére, remélem örültök neki, hogy ő is tiszteletét teszte, és valóban Oberon pókember legnagyobb ellensége, megint sikerült kiütnie pókembert, ez már nem ez az első alkalom, korábban klip is készült róla, de pókember egyébként jól állja a sarat, tehát hogy akárhányszor kiüti a fekete macska, ő utána mindig feláll, és tovább folytatja hát az állást itt az asztalon. Na, de a lényeg az, hogy elkészült a Lego bonsai, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma este velem tartott erre a szokásosnál egy picit rövidebb streamre. Hogyha esetleg vannak még köztünk olyanok, akik nem csatlakoztak a Discord szerverünkhöz, azoknak beraktam a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, mindenkit várunk szeretettel, egyrészt azért, mert tök jó társaság van egyébként a Discord szerverünkön, jókat lehet dumálgatni mindenféle témákban, illetve, hogyha valaki esetleg a jövőben nem szeretne lemaradni a streamekről, azoknak jó hír, hogy mielőtt elkezdeném az aktuális streameket, előtte Discordon mindenkinek jelzem, hogy kezdődik az adás, így nem maradtok le egyetlen egy közvetítésről sem, és mielőtt elbúcsúznék, még annyi marad mondandónak, hogy valószínűleg a hétvége folyamán még lesz legalább egy stream, ezt még pontosan nem tudom, hogy mikor lesz, de nyilván a Discordra be fogom írni, mikor kitalálom, és valószínűleg ezúttal egy picit daisy-zni fogok, hiszen olyat már nagyon régen csináltam, vagy az is lehet, hogy ki fogom próbálni a héten megjelent új Kena című videójátékot, tehát hogy vagy Daisy, vagy Kena lesz a program szombaton vagy vasárnap, ezt még nem tudom, de igyekszem minél hamarabb kitalálni és megírni a Discordra, illetve én hétfőn szabadságon leszek, ami azt jelenti, hogy hétfő délelőtt biztos, hogy lesz megint stream, és akkor is valószínűleg videójátékozni fogok, úgyhogy ha van kedvetek nézni, ahogy játszom, és közben beszélgetni, akkor várok majd mindenkit szeretettel, most pedig még egyszer nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, hogy velem voltatok, köszönöm szépen, hogy pörgettétek a csetet, hogy tudtunk beszélgetni, voltak témák, remélem, hogy ti is legalább olyan jó szórakoztatok, mint én, és bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is, hogyha esetleg még nem tenyereltetek rá a követés gombra, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség, úgyhogy további csodálatos péntek estét kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat hétvégén, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!